Próba mikrofonu. Zapraszam już wszystkich do zajęcia miejsc. Chwała Bogu. Przepraszam za mój głos, który nie będzie taki piękny jak zawsze. Otwórzmy psalm. Aha, wyłączmy telefony komórkowe. I otwórzmy psalm 113. Będę czytał z uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. Alleluja. Chwalcie słudzy Jahwe, chwalcie imię Jahwe. Niech imię Jahwe będzie błogosławione odtąd aż na wieki. Od wschodu słońca aż do jego zachodu, niech imię Jahwe będzie pochwalone. Jahwe jest wywyższony ponad wszystkie narody, jego chwała ponad niebiosa. Któż jak Jahwe, nasz Bóg, który mieszka na wysokości, który zniża się, aby patrzeć na to, co jest na niebie i na ziemi. Podnosi nędznego z prochu, a z gnoju podnosi ubogiego, aby go posadzić z książętami swego ludu. On sprawia, że niepłodna staje się matką domu, cieszącą się dziećmi. Alleluja. Myślę, że chyba wszyscy, z wyjątkiem może małych dzieci, wiedzą, co znaczy słowo alleluja. Wiesz, Zosia, czy nie wiesz? To słowo składa się, jest złączone z dwóch słów. Nie będę wchodził w dokładne brzmienie tych słów, ale znaczenie jest takie, że chwała Jahwe, w tym alleluja jest zawarte imię Boże. I te kolejne słowa też zachęcają nas do chwały Boga, chwały Jego imienia. Wiemy, że nie chodzi o samo wymawianie tego imienia, ale o rozumienie kto nosi to imię i jakby cała nasza wiedza, nasze zrozumienie, odczuwanie tego, jaki jest Bóg, to powinno od razu przynosić, przychodzić nam na myśl, gdy to imię się pojawia. Gdy czytamy te słowa, te pierwsze, szczególnie wersety do piątego, chwalcie słudzy Jahwe, chwalcie imię Jahwe, niech imię Jahwe będzie błogosławione odtąd aż na wieki, od wschodu słońca aż do jego zachodu, niech imię Jahwe będzie pochwalone, jest wywyższony ponad wszystkie narody, jego chwała ponad niebiosa. Chciałbym zapytać, czy podpisujemy się pod tymi słowami? Czy zdarza się, że podobne słowa, jak te, wychodzą z naszych ust. Jeśli może nie mówimy w podobny sposób, to pytanie, czy podobnie myślimy? Czy nasze zrozumienie i nasza praktyka są zgodne z tym, co tutaj jest napisane? Czy te słowa brzmią jakoś tak w naszych umysłach, sercach wzniośle, czy to nie robi na nas większego wrażenia? Nie? Czytamy te słowa i gdzieś tak jakoś tak, tak jakbyśmy czytali zwykłą informację na jakiś temat. Te pytania, które zadaję, to nie są na takiej zasadzie jak dzieciom w szkole, czy odrobiłeś zadanie domowe. Jeśli nie, to dwuja, jeśli odrobiłeś, to dobrze, ale zadaję te pytania, żeby skłonić nas do zastanowienia, myślenia, odpowiedzi na pytanie, na ile ta Boża chwała Stwórcy, Pana jest w naszych umysłach, w naszych sercach i w naszym życiu. I jeszcze miałbym jedno pytanie. Patrząc na te dalsze wersety, w których czytamy, że Bóg jest tym, który zniża się, aby patrzeć na to, co jest na niebie i na ziemi, że podnosi nędznego z prochu, że sprawia, iż niepłodna staje się matką domu cieszącą się dziećmi. Czy znamy takiego Boga właśnie, który zniża się do nas? Czy tak, gdy myślimy o Bogu, to myślimy o kimś bliskim, dobrym, który pomimo swojego wielkiego majestatu i tej nieogarniętej, można powiedzieć, w pewnym znaczeniu przepaści, która nas dzieli, mówię o wielkości człowieka i wielkości Boga. Przy tym wszystkim Bóg zniża się do nas, zniża się, by podnosić, by zachęcać. I pytanie, czy te fakty kształtują i budują naszą wiarę. Jeśli jesteśmy przygnieceni jakimiś ciężarami, to czy mówimy, że Bóg nas nie słyszy albo że nas opuścił? Myślę, że mogą takie myśli się pojawić. Ale jeżeli nie żyjemy w jakimś grzechu, nie traktujemy lekko Bożych nakazów, bo gdyby tak było, to mamy powód myśleć, że Bóg może jakoś odwraca się od nas. Ale jeżeli pokutujemy, jeżeli odwracamy się od tego, co widzimy, że nie podoba się Bogu, gdy trzeba, przepraszamy, gdy staramy się uciekać od nawet najmniejszego zła w naszym życiu, to możemy mieć pewność, że Bóg jest blisko. że Bóg się nie spóźni, że nic Mu nie umyka. Takiego mamy Boga, taki jest Bóg. I takiego powinniśmy chwalić, takiemu dziękować we wszystkim, jak to czytamy. Czyli jeżeli jest brzydka pogoda, tak jak dzisiaj słuchałem, jak Goda włączyła kazanie brata Józefowicza. Nie pamiętam dokładnie kontekstu, ale jakiś brat, który miał zwyczaj zawsze wyrażać swoją wdzięczność i zawsze znajdował jakiś powód do wdzięczności, to gdy przyszło coś takiego, że jakby trudno było znaleźć coś za to dziękować, to dziękował za to, że to jest taki czas przejściowy, to jest chwilowe, a za niedługo znowu będzie dobrze. Także naprawdę mamy za co Bogu dziękować. Na pewno za zbawienie, za możliwość ratunku, za Bożą przychylność, za wszelkie przejawy Jego dobroci, miłości. Myślę, że każdy z nas doświadczył więcej lub mniej właśnie Bożego działania. Dziękujmy Bogu za to i bądźmy ludźmi wiary, którzy owszem, zachęceni tym, co doświadczają, tym, co widzą z Bożego działania, nie opierający się jednak na tym, gdy przychodzi jakaś próba, i patrzącymi oczyma wiary, a nie tym, co widoczne jest naszymi oczyma. Amen. Zachęcam do powstania i modlitwy. Ja dziękuję, Ojcze, że w swojej łasce, w swojej mądrości, w swojej dobroci pozwoliłeś nam dzisiaj wstać, przyjść na to miejsce. Daj nam, Ojcze, zobaczyć Twoją wspaniałość, Twoją dobroć. Nie tylko cieszyć się tym, ale wyrażać naszą wdzięczność. Chwalić Ciebie i cały czas mieć świadomości i też, żeby to było widoczne w naszym życiu, że Ty jesteś Bogiem, a my jesteśmy Twoimi dziećmi, jesteśmy sługami. Chcemy być posłusznymi dziećmi, dobrymi sługami i wywyższać Ciebie, Ojcze, we wszystkim, co robimy. Dzięki za Twoją obecność dzisiaj pośród nas. I proszę, daj nam doświadczać Ciebie. Daj nam usłyszeć Twój głos, być dotkniętymi przez Ciebie. Amen. Amen. Dziękujemy, kochany Ojcze, za kolejny dzień Twojej łaski, dobroci, błogosławieństwa. Tego wszystkiego oczekujemy od Ciebie, wiedząc, jakim dobrym Bogiem jesteś. Przychodzimy tutaj na to miejsce z pragnieniem zbliżenia się do Ciebie, złożenia na Ciebie wszelkich trosk, ciężarów, znalezieniem u Ciebie ukojenia, pocieszenia, zachęty. Dziękujemy, że jesteś Bogiem, który mieszka na wysokim i wzniosłym miejscu, a jednak patrzy na ziemię, a jednak widzi nas, którzyśmy tak niewielcy, tak nieznaczący, ale w Twoich oczach umiłowani, w Twoim sercu bliscy Tobie. Wielbimy Ciebie za to, kochany Ojcze nasz. Pomóż nam i dzisiaj przyjść do Ciebie z odwagą, z radością, z dziękczynieniem, z uwielbieniem, oddając Ci cześć, wywyższając Ciebie, który jesteś Bogiem ponad wszystko. W Jezusie Chrystusie, Twoim Synu, otworzyłeś nam drogę do Twojego tronu łaski. Daj, byśmy dzisiaj korzystali z tego przywileju i wielbili Ciebie, i radowali się Tobą, i słyszeli Twój głos, kiedy mówisz do nas. By nasze serca były otwarte przed Tobą, byśmy mogli przyjąć to wszystko, co w swej dobroci, w swej wielkiej miłości przygotowałeś dla nas. Bądź wywyższony, bądź błogosławiony przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, kto przebywa w cieniu Wszechmocnego, ten mówi do Pana: ucieczko moja i twierdzo moja, Boże mój, któremu ufam. Bo On wybawi Cię z sidła ptasznika i od trudnej zarazy. Piórami swymi okryje Cię i pod skrzydłami Jego znajdziesz schronienie. Wierność Jego jest tarczą i puklerzem. Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały lecącej za dnia, ani zarazy, która grasuje w ciemności, ani moru, który poraża w południe. Chociaż padnie u boku Twego 1000, a 10 000 po prawicy Twojej, Ciebie to jednak nie dotknie. Owszem, na własne oczy ujrzysz i będziesz oglądał odpłatę na bezbożnych. Dlatego, że Pan jest ucieczką Twoją, Najwyższego zaś uczyniłeś postoją swoją, nie dosięgnie Cię nic złego i plaga nie zbliży się do namiotu Twego. Albowiem aniołom swoim polecił, aby Cię strzegli na wszystkich drogach Twoich. Na rękach nosić Cię będą, byś nie uraził okami nogi swojej. Będziesz stąpał po lwie i po żmii, lwiątko i potwora rozdepczesz. Ponieważ mnie umiłował, wyratuję go. Wywyższę go, bo zna imię moje. Wzywać mnie będzie, a ja go wysłucham. Będę z nim w niedoli. Wyrwę go i czcią obdarzę. Długim życiem nasycę go i ukażę mu zbawienie moje. Dziękuję Ci, Ojcze, że mogę przyjść do takiego wspaniałego Boga, Ojca. Dziękuję za tą łaskę, że przez Jezusa Chrystusa można zamieszkać pod Twoimi skrzydłami, pod Twoją osłoną. Dziękuję, że jesteś takim wspaniałym, takim miłosiernym, tak bardzo cierpliwym w stosunku do nas i do mnie. Dziękuję, że nawet gdy się odwróciłem od Ciebie, ale Ty jesteś wierny. Ty jednak kochasz. Dzięki Tobie, Ojcze Niebieski, mogę poznać, co to jest miłość. Dziękuję Ci, że jesteś takim wspaniałym, cudnym Bogiem, wiernym. Ty to wszystko stworzyłeś, również mnie stworzyłeś, karmisz mnie. Dajesz mi ten każdy dzień, który mogę przeżyć tą ładną, piękną pogodę. Zmysły, którymi mogę postrzegać Twoje dzieła. Dziękuję Ci również za ten zbór tu, za to miejsce, za to Twoje światło, za Twoją obecność tutaj, za to, że mogę tu być. Dzięki Ci, Ojcze. Dzięki. Jezu, dziękuję, że ujawiłeś nam Ojca naszego. Dziękujemy Ci, Panie. Bądź z nami, Panie, tu w naszych sercach. Bądź na każdy dzień. Daj, abyśmy mogli sercem poznać tą realność tak mocno, coraz mocniej, głębiej. Po obecności miłość Pani. Jest w tej chwili. Amen. Amen. Panie Jezu, ja też dziękuję Ci za ten kolejny dzień, w którym wszystko, Panie, co tworzysz, wszystko, co działasz tego dnia, jest piękne, jest godne chwały, godne tego, by Cię wysławiać. Panie, każdego dnia, kiedy królujesz i czynisz swoje wielkie dzieła, wszystko Tobie, Panie, służy, wszystko jest poddane Tobie. A my, Panie, też chcemy to widzieć, chcemy oddawać Ci cześć. Chcemy, Panie, być sługami Twoimi, poddanymi w naszych sercach, w naszych umysłach. poddanymi w miłości Tobie, Panie, potrzebujemy Twojej pomocy też, żeby kochać Cię i służyć Tobie, tak jak Tobie jest miłe. Dlatego daj nam, Panie, tą łaskę dzisiaj. Pociągnij nas bliżej do siebie. Przemawiaj do nas, Panie. Dotknij naszych serc, by były miękkie i gotowe na przyjęcie Twojego słowa. Z naszych myśli, by to wszystko, co jest jakoś zanieczyszcza, czy odwraca od Ciebie, żeby to wszystko było usunięte. Panie, mocą Twojego ducha. Chcemy być Twoimi chwalcami dzisiaj. Chwalić Cię w myślach, w sercach, w czynach, w słowach. We wszystkim, Panie, co może oddać Tobie chwałę. A jednocześnie wyznajemy, że jesteśmy też słabi i mali przed Tobą. Ale radujemy się, Panie, bo radość ta jest jeszcze większa, gdy wiemy, że Ty jesteś Bogiem, który nie ma sobie równych, a mimo to patrzy na nas, podnosi nas, prowadzi. Chwała Tobie. Panie, chcemy się oddać Tobie. Pomóż nam dzisiaj. Pomóż nam, Panie, stanąć przed Tobą z czystymi sercami, z czystymi myślami, w pełni wdzięczności, radości i gorliwości, by oddawać Tobie chwałę i cześć. Amen. Amen. Jest niezgłębiona. Pokolenie pokoleniu głosi Twoje dzieła i opowiada o Twojej potędze. Niech rozważają potęgę chwały Twojego majestatu. Ja też pragnę mówić o Twoich cudach. Niech ogłaszają potęgę strasznych dzieł Twoich, Ja też chcę głosić Twoją wielkość. Niech wspominają te wody Twojej wielkiej dobroci i ogłaszają Twoją sprawiedliwość. Łaskawy i miłosierny jest Pan. Nieskory do gniewu, szczodry w swej łasce. Pan jest dobry dla wszystkich, a Jego miłosierdzie chroni wszystkie Jego dzieła. Niech Ci dziękują, Panie, wszystkie Twoje dzieła, a oddani Tobie niech Ci błogosławią. Niech mówią o chwale Twojego Królestwa, niech głoszą Twoją wielkość, tak by synowie ludzcy znali Twą potędę, chwałę i majestat Twojego królowania. Twoje Królestwo jest Królestwem Wiecznym, a Twoje panowanie rozciąga się na pokolenia. Pan jest wierny we wszystkim, co powiedział, i wierny we wszystkich swych dziełach. Pan podtrzymuje wszystkich wyczerpanych i podnosi wszystkich zniechęconych. Oczy wszystkich ku Tobie spoglądają, a Ty im dajesz pokój we właściwym czasie. Wyciągasz swą rękę i zaspokajasz pragnienia wszystkich żyjących. Sprawiedliwy jest Pan na wszystkich swych drogach, łaskawy we wszystkich swych dziełach. Bliski jest Pan wszystkim, którzy Go wzywają, wszystkim, którzy wzywają Go szczerze. Spełnia życzenia tych, którzy się Go boją. Wysłuchuje ich głosu i zsyła wybawienie. Pan strzeże wszystkich, którzy Go kochają, natomiast wszystkich bezbożnych wyniszczy. Moje usta będą głosić wielkość Pana. Niech każdy, kto żyje, błogosławi Jego święte imię na wieki. Amen. Amen. Święty Panie nasz, Twoje jest Królestwo i Twoja chwała na wieki. Ty, Panie, powiedziałeś, że przed Tobą się zewnie wszelkie kolano. Chcemy dzisiaj także, Panie, wywyższać Twoje święte imię, bowiem wielkie jest i potężne. Ty, Panie, uczyniłeś ziemię i wszystko, co ją napełnia. Ty dałeś nam życie i pokarm we właściwym czasie. Ty, Panie, wyciągasz swą rękę i dajesz wszystko. Ty, Panie, jesteś tym wspaniałym Bogiem, który daje życie wieczne. Chwała. Dzięki Ci, Panie, że mogę przyjść do Ciebie, że Ty, Panie, że Twoje słowo dotarło do naszych serc, żeśmy mogli, Panie, przyjść do Ciebie i uwielbić Ciebie, Twoje święte imię, bo Ty, Panie, jesteś jedyny, wielki, jedyny Bóg, który stworzył świat. Niech wszystko, co żyje, chwali Ciebie. Alleluja. Amen. Amen. Twe imię w niebie, na ziemi, w sercu. Jakże możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus. Ja jestem droga i prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. Amen. Amen. Panie Boże Wszechmogący, Panie, dziękujemy Ci, że Twoje słowo trwa na wieki. Jesteś Bogiem, który trwa od wieczności do wieczności. Panie, nie masz początku ani końca. Dziękuję Ci, Boże, że dzisiaj chcesz przemawiać znowu do naszych serc i chcesz nam objawiać siebie. Tak, Panie, dzięki. Panie, spraw, aby nasze duchowe zmysły były gotowe na odbiór tych wieści, które masz dzisiaj dla nas. Prosimy, dopomóż. Panie, spraw, abyśmy dzisiaj byli zdolni zobaczyć Twoją chwałę, Twój majestat, zobaczyć to, czego zwykły człowiek nie jest w stanie zobaczyć. Ale Ty, Panie, powiedziałeś, że dałeś nam zdolność do oglądania rzeczy niewidzialnych, rzeczy zakrytych przed zwykłym śmiertelnikiem, ponieważ dałeś nam nowe życie. Dzięki Ci. Panie, tak proszę Cię, abyśmy się zmieniali, aby nasze życie było takim świadectwem cudów, aby, Panie, było mało egoizmu w naszym życiu, a to więcej poświęcenia. Panie, Ty powiedziałeś, że jeżeli nie weźmiemy krzyża i nie zaprzemy się siebie, to nie jesteśmy godni, żeby być za Tobą. Panie, Ty widzisz, jak często nasz egoizm, pragnienie takiego komfortu życia sprawia, że nie potrafimy lub nie chcemy, Boże, tego uczynić, co Ty powiedziałeś. Ale Panie, proszę Cię, abyś zmieniał nas. Zmieniaj, prosimy. Abyś czynił nas innymi ludźmi. I proszę Cię, Boże, też, abyś dał nam takie poznanie czasu, w jakim żyjemy. Abyśmy nie byli ludźmi, którzy chodzą po omacku, którzy kłócą się o rzeczy, które nie mają żadnego znaczenia. Ale daj nam, Panie, to duchowe rozpoznanie czasów. Abyśmy umieli odczytywać te wszystkie rzeczy, które się dzieją wokół nas, przez pryzmat, Panie, Twojego planu wobec ludzkości, Twoich zamiarów. Daj nam, Boże, ten duchowy zmysł. I proszę Cię, Panie, bo to jest wspaniale, że mogę Cię o to prosić. To jest cudowne, abyś naprawdę pobłogosławił każdemu z nas. I naszemu pastorowi, i słowu zwiastowanemu, ale też każdemu z nas, pojedynczo, Panie. Boże, bo Twoje błogosławieństwo jest czymś niezwykłym, czymś unikalnym, czymś, czego, Panie, na co dzień się nie doświadcza, jak się nie chodzi z Tobą. Mówię, Boże, o tym doświadczeniu duchowym błogosławieństwa Twego. Panie, proszę Cię, błogosław nas obficie. Niech imię Twoje będzie uwielbione wśród nas. Boże Wszechmogący, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Wyszony wśród was. za to, że my sami bez Boga nie mogliśmy siebie uratować, ale Ty z miłości posłałeś Syna swojego. I za to, że Pan Jezus zwyciężył i że zmartwychwstał i że teraz siedzi po prawicy Ojca i błogosławi nam z góry, z nieba. Ale też, Panie, dziękujemy Ci za Ducha, że posłałeś tutaj. Dziękujemy Ci. Aby pracę tą czynił w nas, przekształcając nas na obraz Syna. Na to byśmy byli coraz bardziej podobni do Pana Jezusa. Prosimy Cię, Boże, pociągaj nas, byśmy jako dzieci Twoje z jednym sercem, z jednym zapałem, jednomyślnie wychwalali Cię i prosili o Twoje zmiłowanie nad nami. Byśmy byli coraz bardziej podobni do Ciebie. Panie, prosimy Cię, bo brakuje nam jeszcze bardzo dużo do tego obrazu. Ale dziękujemy Ci, że to wszystko, Panie, w Twojej mocy jest możliwe. Że możemy liczyć na Twoją przychylność, na Twoją życzliwość, na miłość Twoją, na łaskę, która jest nieskończona. Dzięki Ci, Panie, za to. Amen. Amen. Za dar wiecznego życia, za dar Słowa Twego Świętego i Ducha, który oświeca nasze umysły i serca i pozwala nam słyszeć Twój głos. Prosimy, byś i teraz mówił do nas, byś pomógł nam przyjąć Twe Słowo i być Jego wykonawcami. Błogosław też dzieci, osobę, która prowadzi szkółkę, dopomóż, Panie, przekazywać Twoją prawdę w Twojej mądrości i łasce. Działaj w naszych sercach i pociągaj ku Tobie, abyśmy przemieniani z chwały w chwałę, w Twój obraz, wielbili Ciebie w wolności ducha i w Jego mocy. Amen. Amen. Usiądźmy, proszę. Witajcie, kochani bracia, siostry. Przypominam o wyłączeniu albo wyciszeniu telefonów komórkowych, jeśli ktoś jeszcze tego nie zrobił. Otwórzmy, proszę, pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian. Będziemy czytali rozdział 5. Pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, 5 rozdział, i przeczytamy cały ten rozdział, nie jest długi. Ja będę czytał z uwspółcześnionej wersji przekład Getza z pewnymi dodatkowymi wyjaśnieniami kluczowych słów. Powszechnie słyszy się o nierządzie między wami. I to takim nierządzie, jaki nawet między poganami nie jest wymieniany, że ktoś ma żonę swojego ojca, a wy jesteście nadęci pychą, zamiast się zasmucić, boleć nad tym, by został usunięty spośród was ten, który popełnił czy który popełnia taki czyn. Ja wprawdzie jestem nieobecny ciałem, ale obecny duchem. Już osądziłem, jak gdybym był obecny tego, który to sprawił. Gdy zbierzecie się razem w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa, wy i mój duch z mocą naszego Pana Jezusa Chrystusa oddajcie takiego szatanowi na zgubę ciała albo ruinę ciała, śmierć ciała czy zagładę ciała, aby duch został zbawiony albo uleczony, uratowany w dniu Pana Jezusa. Wasza chluba nie jest dobra. Czy nie wiecie, że mała ilość kwasu całe ciasto zakwasza? Wyczyśćcie więc stary kwas, abyście byli nowym ciastem. Tak jak jesteście przaśni, czyli bez kwasu. Gdyż jako nasza Pascha został zabity na ofiarę za nas Chrystus. A tak, obchodźmy święto nie w starym zakwasie, ani w zakwasie złości i niegodziwości, ale w przaśnikach, czyli w chlebie bez kwasu, w szczerości i w prawdzie. Napisałem wam w liście, abyście nie utrzymywali relacji z rozpustnikami, ale niewątpliwie nie z rozpustnikami tego świata lub chciwcami lub zdziercami lub z bałwochwalcami, bo bylibyście zobowiązani wyjść z tego świata. Lecz teraz napisałem wam, abyście nie utrzymywali relacji z kimś, kto się nazywa bratem, a jest rozpustnikiem lub chciwcem lub bałwochwalcą lub oszczercą lub pijakiem lub złodziejem, żebyście z takim razem nie jedli. A co mi posądzie tych na zewnątrz? Czy nie sądzicie tych wewnątrz? Tych na zewnątrz natomiast osądzi Bóg. Usuńcie więc niegodziwego albo nikczemnego, złego spośród was samych. Przed nami dzisiaj kolejny trudny temat. W pierwszych czterech rozdziałach tego listu apostoł Paweł zajmował się problemami pychy, zazdrości, kłótni, sporów, rozłamów, ale niestety nie były to jedyne problemy, które trapiły ten młody zbór w Koryncie. Kolejne, następne rozdziały opisują dalsze przejawy niedojrzałości i cielesności zadufanych w sobie koryńskich chrześcijan. W koryńskim zborze, jak widzimy, był tolerowany jawny grzech kazirodztwa, które nawet wśród pogan uznawane było za haniebne wynaturzenie. Co prawda wielu pogan, znanych pogan, praktykowało kazirodztwo, ale ci bardziej moralni wypowiadali się przeciwko temu jako wynaturzeniu i czymś haniebnym. Oto jeden z braci w koryńskim zborze żył ze swoją macochą. Nie wiemy, czy ta kobieta była nadal żoną jego ojca, czy też z nim się rozwiodła, czy też ojciec tego człowieka umarł i wtedy on sobie ją wziął i z nią żył. Tak czy inaczej, był to kazirodczy związek, wyraźnie zabroniony przez Boże prawo i podlegający karze śmierci. Jeśli popatrzycie na drugą, trzecią Księgę Mojżeszową, gdzie jest o tym mowa, czemuś takiemu Bóg mówił nie i nakazywał śmierć za takie przestępstwo. I jeszcze do niedawna w wielu krajach, nawet w komunistycznych krajach, było to przestępstwo, za które karano więzieniem. Dzisiaj oczywiście wszystko się zmienia. Wszystko jest relatywne. I dzisiaj większość decyduje o tym, co jest dobre, a co jest złe. I moralny upadek naszego społeczeństwa sprawia, że i w Kościele widzimy coraz więcej rozwiązłości i lekkiego podejścia do niemoralności. Bóg jednak w swoim słowie bardzo kategorycznie wypowiada się na temat niemoralności. Apostoł Paweł mówi tutaj, że powszechnie mówi się o niemoralności wśród was. Użyte tutaj słowo porneia jest bardzo ogólnym słowem, które oznacza wszelkiego rodzaju niemoralność, czy to współżycie przed ślubem, bez ślubu, czy współżycie pozamałżeńskie, czy jakiekolwiek perwersje seksualne. I Paweł mówi, że powszechnie się o tym mówi, że wśród was takie rzeczy się dzieją. A więc to już nie było tylko, że o tym w zborze mówiono, ale poza zborem nawet ludzie mówili, co się dzieje w tym kościele chrześcijańskim. Jakich oni tam się dopuszczają rzeczy. Jakże to możliwe, żeby Kościół, o którym czytaliśmy w pierwszym rozdziale, pełen łaski Bożej, pełen duchowych przejawów życia, był skażony czymś takim, co nawet ich sąsiedzi, poganie, uznawali za jakąś perwersję. Ta kobieta, z którą ten brat dopuszczał się takiego czegoś, z pewnością była poganką, nie należała do zboru, gdyż apostoł Paweł nie mówi o tym, co należy z nią zrobić. Gdyby była w zborze, odniósłby się do niego i do niej. Ale Paweł ogranicza się tylko do tego, co należy z nim zrobić, co wskazuje nam na to, iż ona była spoza zboru. I oczywiście jej kościelna dyscyplina nie dotyczyła. Pawła natomiast szczególnie niepokoił stosunek koryńskiego zboru do tego jawnego grzesznika, jak też innych grzeszników, którzy nazywali się braćmi, a jak mówi wiersz 11, byli rozpustnikami, chciwcami, bałwochwalcami, oszczercami, pijakami czy złodziejami. W 6 rozdziale apostoł Paweł mówi, wielu z was takimi było, aleście oczyszczeni, aleście obmyci, uświęceni. Ale niestety byli tacy, którzy zwali się braćmi, a tak żyli, takich grzechów się dopuszczali. I Koryntianie to tolerowali. I nie tylko tolerowali to, jawne grzechy w swoim zborze, ale co więcej, wzbili się w pychę. Pysznili się tym, czego się powinni wstydzić i nad czym powinni byli ubolewać. Z czego mogła wynikać ich pycha w obliczu takich grzechów? No być może dbali o wizerunek swojego zboru. Wydawało im się, że jak się nie rozmawia o pewnych problemach, to po prostu nie ma tych problemów. Że jak się mówi, jacy to my jesteśmy wspaniali, jak to duchowo u nas jest, jak na nabożeństwie wszyscy językami mówimy, jeden przez drugiego, wow, tu duch działa między nami, chwała Bogu, wszystko w porządku. Stwarzali pewną fasadę pobożności i pewien pozór duchowości i najlepiej nie mówić o tych brudnych sprawach. Najlepiej nie dotykać tych problemów, udawać, że ich nie ma. Wszyscy się uśmiechają, chwała Bogu. Wszystko gra. Między nami? Nie. My jesteśmy wspaniałym duchowym zborem. Być może dbali o swój wizerunek. Z drugiej strony podejmowanie takiego działania wobec grzeszących w zborze mogło być oceniane jako takie pruderyjne zachowanie, czepianie się, takie no, nie przystoi, przecież mamy się miłować. Nie należy zwracać uwagi innym, nie należy krytykować nikogo. Przecież sam Pan Jezus powiedział, nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. A? To jest dzisiaj chyba najbardziej znany wiersz. Już nie Jana 3,16, ale nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Tolerancja wobec wszystkiego. Tak, chrześcijanie bardzo się boją być sędziami innych. Nie chcą być posądzeni o to, że nie mają miłości, że nie są wyrozumiali, że nie są tolerancyjni. O, chrześcijanie taki wizerunek chcą nosić. Miłości, tolerancji i wyrozumiałości. I świat na to klaszcze. Bo tak jest w świecie. To są hasła tego świata. Tolerancja. Każdy niech sobie myśli, jak chce, każdy niech se wierzy, w co chce i każdy niech się postępuje, jak chce i nie wtrącaj nosa w cudze sprawy. No? Patrz się na swoje podwórko. Co, jesteś bez grzechu? Co, jesteś taki czysty? Co, nie masz swoich spraw do załatwiania? Co ty się czepiasz? No? I takie myślenie bardzo możliwe, że było wśród tych nadętych Koryntian. I obawiam się, że takie myślenie jest bardzo dzisiaj popularne w wielu kościołach. Ja mam swoje życie, ja mam swoją wiarę. Co ty się mnie czepiasz? Zajmij się swoimi problemami. Co, nie masz belki w swoim oku? Co się czepiasz mojego źdźbełka? A? Totalne niezrozumienie tego, o czym Pan Jezus mówi, kiedy mówi, żeby nie sądzić. Kiedy wskazuje na postawę, w której człowiek faktycznie sam żyje w grzechu, sam ma belkę wokół, sam jest grzesznikiem, a wszystkim innym wytyka ich małe grzechy. To jest zupełnie inna sytuacja. Od tego, o czym apostoł Paweł tutaj mówi, kiedy w zborze ludzie żyją w jawnych grzechach, a reszta wzbija się w pychę i w ogóle nie podejmuje tematu i nic z tym nie robi. Jeszcze jest jedna możliwość. Być może ten brat, czy ten, który zwał się bratem, należał do grona nietykalnych. Jak go ruszysz, to nie będzie lekko z nim. Będzie wielka awantura w całym zborze. On se nie da w kaszę dmuchać. On sobie nie pozwoli wytykać mu jakiś jego spraw. Jak Abner, pamiętacie Abnera? Jak Dawid mu próbował zwrócić uwagę? Jak ten wcześniejszy syn Saula próbował mu zwracać uwagę, kiedy tam z jego konkubiną sobie na boku zaczął żyć? Jak się obruszył? Jak mówi, jak ty tak, to ja cię tak załatwię, że zaraz cię nie będzie. Są i tacy w zborach, nietykalni, tacy, którzy mają wielu zwolenników, taki duchowy brat, który cieszy się wielką popularnością, który gorliwie służy, daje pieniądze na zbór i spróbuj go ruszyć, spróbuj mu coś powiedzieć, że z nim coś jest nie tak. Zaraz poczuje się niesłusznie zaatakowany, obrażony, zacznie opowiadać wokoło, jak to go źle w zborze traktują. A więc lepiej go nie ruszać. No, najprościej. To oczywiście tylko niektóre z powodów, dla których Koryntianie być może nie zajęli się tym problemem i dla których i dzisiaj w wielu zborach nie dotyka się tych brudnych spraw, nie dotyka się tych jawnych grzeszników. Dodatkowo dzisiaj mamy jeszcze taki problem, że jeżeli nawet w jakimś zborze zwróci się komuś uwagę i się go napomni, a ten się obrazi i dalej będzie robił swoje i się go w końcu wyłączy ze zboru, dookoła jest pełno innych zborów, można tam sobie pójść. Jak mnie tutaj nie chcą, to pójdę se tam. Jakże często nie ma żadnej weryfikacji ludzi, którzy przychodzą z zewnątrz. Nie ma żadnego upewnienia się, że nie są gdzieś wyłączeni z jakiegoś zboru, że nie narobili kłopotu gdzieś tam, nie skalali się jakimś grzechem i przyszli tutaj robić to samo. Jakże w wielu zborach nigdy się nie sprawdza takich ludzi. O, przyjmuje się z otwartymi ramionami każdego, kto chce wejść. Jest nas tak niewielu, że cieszymy się z każdego nowego członka. I wielu nawet się pastorzy nie pokwapią, żeby zadzwonić, jeśli wiedzą, że skądś przyszedł. Dlaczego przyszedł? Jaka jest jego historia? Skąd się wziął? Apostoł Paweł oczekiwał od Koryntian czegoś innego. Oczekiwał, by zasmucili się grzechem brata i podjęli działania służące ratowania go i chronienia zboru. Na określenie tego bólu i zmartwienia apostoł Paweł używa słowa, które było używane na opłakiwanie bliskiego zmarłego. Nie chodziło mu o przemądrzałe krytykowanie czy bezduszne potępianie, lecz o odczuwanie głębokiego bólu, przeżywanie wstrząsu, zaniepokojenie z powodu brata, który duchowo umiera. Obojętność wobec grzechu jest zawsze wielkim złem. Natomiast uczucie bólu, smutku, a nawet wstrętu i odrazy wobec grzechu jest skutecznym zabezpieczeniem przed popadnięciem w sidła grzechu. Gdy przestajemy poważnie traktować grzech, schodzimy na bardzo śliską drogę i narażamy się na śmiertelne niebezpieczeństwo. Pamiętamy dobrze, że to grzech spowodował haniebną, męczeńską śmierć naszego Pana. Pan Jezus zszedł na tą grzeszną ziemię, cierpiał i umarł w niewymownych mękach, aby wyzwolić swój lud z grzechu. I dlatego żaden chrześcijanin, żaden prawdziwy chrześcijanin nie może zajmować obojętnej postawy wobec grzechu. Musimy niezwłocznie zająć się każdym grzechem. Przede wszystkim w naszym własnym życiu, ale nie tylko. Również każdym upartym grzesznikiem w Kościele. Użyte tutaj sformułowania w odniesieniu do tego człowieka w pierwszym i drugim wierszu wyraźnie mówią, że ten człowiek trwał w grzechu. To nie było coś z jego przeszłości, że jakiś był incydent, który się wydarzył, ale jest tutaj użyty czas perfekt, który oznacza, iż on zaczął to robić i nadal to robił, i nadal w tym trwał. Jeśli nie skutkują osobiste napomnienia, trzeba podjąć kolejne kroki zgodnie ze wskazówkami Pana Jezusa z Ewangelii Mateusza z 18 rozdziału, gdzie czytamy, że jeśli by zgrzeszył twój brat, idź i upomnij go sam na sam. Od tego zaczynamy. Nie idziemy do pastora, nie idziemy do starszych, nie idziemy do brata i siostry, idziemy do nich sam na sam, jeśli my jesteśmy świadkami czyjegoś grzechu, czy dowiadujemy się o czyimś grzechu. Musimy mieć na to odwagę, bracia i siostry, by sam na sam, w cztery oczy skonfrontować brata i siostrę. I Pan Jezus mówi, jeśli by cię usłuchał, pozyskałeś swojego brata. Koniec, kropka. Sprawa jest zakończona. Uratowałeś go. I nie ma co o tym dalej mówić. Ale jeśli by ciebie nie usłuchał, wtedy dopiero, jak już z nim sam rozmawiałeś, czy rozmawiałaś, weź z sobą jeszcze jednego lub dwóch, aby na oświadczeniu dwóch lub trzech świadków była oparta każda sprawa. A jeśli by ich nie usłuchał, a więc jest rozmowa w większym gronie i nadal nie ma reakcji, nadal ktoś zamierza robić zło, jeśli by ich nie usłuchał, wtedy powiedz zborowi. A jeśli by zboru nie usłuchał, czyli wtedy jest rozmowa z całym zborem, a jeśli by zboru nie usłuchał, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik, czyli tak jak ci wszyscy, co są na zewnątrz. Nie traktuj go jako brata. Nie pozwalaj mu przystępować do posiłku, do wieczerzy pańskiej. Niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. I ten drastyczny krok wyłączenia ze społeczności Kościoła apostoł Paweł oddaje budzącym lęk wyrażeniem, należy go oddać szatanowi. Pomyślmy o tym, bracia i siostry. Tak jak Kościół jest terenem Bożego Królestwa, Bożego Panowania, Bożej opieki, Bożego zaopatrzenia i ochrony przed złem, tak świat i bycie wyłączonym z Kościoła jest znajdowanie się na terenie pod panowaniem szatana, którego intencją, jak wiemy, jest zniszczenie i śmierć. Wielu ludzi bardzo lekko podchodzi do tej kwestii. Wydaje mi się, że jak się przeniosą ze zboru do zboru, to sprawa jest zakończona. Ale tak nie jest. Bóg na to zupełnie inaczej patrzy. Jeżeli ktoś dopuszcza się grzechu i w nim uparcie trwa, Kościół ma obowiązek wyłączyć takiego z Kościoła i oddać go szatanowi, aby szatan się nim zajął. Zauważmy, że wyłączenie grzeszącego człowieka z Kościoła nie odbywa się po cichu za zamkniętymi drzwiami jakiegoś tajnego sądu. Nie ma mowy o żadnej świętej inkwizycji ani komisji sądowniczej Świadków Jehowy. Żadnego tego typu instytucji. Nie. Pan Jezus i apostoł Paweł zgodnie, wyraźnie mówią o zgromadzeniu się całego zboru, aby wspólnie omówić i podjąć tak ważką decyzję. Takie jawne rozwiązanie jest oczywiście bolesne i czasami bardzo trudne i dlatego tak wielu się go nie podejmuje, tylko kombinuje się innymi sposobami. Ale jeśli się do niego zastosujemy, to pomaga to uniknąć jakichś personalnych rozgrywek między na przykład pastorem i jakimś członkiem zboru albo starszymi członkiem zboru. To pomaga uniknąć jakichś pochopnych czy niesprawiedliwych decyzji. A cały zbór uczy się odpowiedzialności za siebie wzajemnie i wie, jak się ma zachowywać wobec wyłączonej ze zboru osoby. Jasne, proste, biblijne. Apostoł Paweł, jak widzimy, już sam zdecydował, co należy uczynić. A jednak zauważmy, iż nie narzuca Koryntianom swojej arbitralnej decyzji, ale wzywa ich, by oni się razem zgromadzili i z mocą Pana Jezusa podjęli wspólne działanie. Oddajcie takiego szatanowi na zatracenie, na zgubę, na śmierć, na zagładę ciała, żeby duch był zbawiony w dniu Pana Jezusa. Ha, a więc to nie koniec. Wyłączenie człowieka ze zboru nie jest końcem, nie jest celem samym w sobie, ale jest środkiem, który ma służyć ratowaniu tego człowieka, jeśli jest chrześcijaninem, jeśli jest Bożym dzieckiem. Zauważmy, że Boże dziecko może popaść w tak straszny grzech i nasza dyscyplina może go uratować, może go przywieźć do zbawienia. O dziwo, nawet szatan może być Bożym narzędziem karcenia, aby przywieźć błądzącą owcę do Bożej zagrody. Najprawdopodobniej to zatracenie ciała oznacza bolesne doświadczenia w postaci jakichś tragicznych wypadków czy chorób, które szatan sprowadzi na wyłączonego z kościoła człowieka, które mogą się zakończyć nawet jego fizyczną śmiercią. Jednak towarzyszące temu cierpienie doprowadzi go do prawdziwej pokuty i opamiętania, które ostatecznie przyniesie mu zbawienie. Człowiek, jak wiecie, w fizycznym cierpieniu wyraźniej dostrzega swoją duchową sytuację, co oczywiście jest bardzo pomocne w surowej samoocenie i zwróceniu się w pokucie do Zbawiciela. Stosowanie jakichkolwiek środków dyscyplinarnych w Kościele winno więc mieć zawsze na celu przywrócenie błądzących do społeczności zbawionych. I obyśmy, jeśli przyjdzie nam podejmować takie działania, jak najszybciej zobaczyli błogosławione rezultaty naszej miłosnej stanowczości. Ale jeśli to się nie uda, oby nastąpiło to, o czym Paweł tutaj pisze, przed godziną śmierci takiego człowieka, aby pokutujący grzeszny brat mógł stanąć po stronie zbawionych w dniu Pana Jezusa, w dniu Jego sądu, w dniu Jego objawienia i przyjścia Jego Królestwa. Myślę, że ta sytuacja tutaj przedstawiona jest dobrą ilustracją prawdy o prawdziwych i fałszywych braciach. Jeśli weźmiemy dziką świnię z lasu i zamkniemy ją w zagrodzie z owcami, i ta dzika świnia będzie się awanturować i ryć i hałasować, to jak ją w końcu wywalimy za zagrodę, to ona co zrobi? Poleci z powrotem do lasu i tam będzie dalej ryć i zachowywać się jak dzika świnia. Ale jeśli jakaś owca w zagrodzie zacznie wariować, kopać inne owce, szczypać je zębami, awanturować się i hałasować i ją wystawimy za zagrodę, to ona będzie chodzić wokół zagrody i będzie beczeć i prosić, żeby ją wpuścić z powrotem. Bo jest owcą. I zaraz zobaczy, że się źle zachowywała, że nie tak postępowała i że będzie chciała, żeby ją z powrotem do zagrody wpuścić. Ona nie będzie chciała być poza zagrodą. Tak jak prawdziwy chrześcijanin nie będzie żył poza kościołem. Nie będzie żył sobie tam i co mi obchodzi, co oni powiedzieli. Mam ich wszystkich w nosie. To jest dzika świnia, która została na chwilę obmyta i weszła do kościoła, ale nigdy nie należała do kościoła. I lepiej, żeby tam w lesie siedziała i tam sobie ryła i tam swoje awantury urządzała. Tak, bracia, siostry, jeśli mamy między sobą dzikie świnie, to lepiej je czym prędzej stąd wypędzić, bo tylko kłopoty z nimi będą. Jeśli człowiek się nie odrodził duchowo, jeśli wszedł do kościoła i jest fałszywym bratem, lepiej, żebyśmy to rozpoznali i wypędzili precz takich spośród siebie. Ale jeśli mamy do czynienia z bratem i siostrą, którzy zaczynają się awanturować, zaczynają broić, zaczynają kopać i szczypać i gryźć, to też nie możemy tego tolerować. Mówić, to nasza to owieczka, to tam każda owieczka ma swoje złe dni. Nie. Trzeba taką owieczkę przetrzepać. Trzeba ją wystawić za zagrodę. Oczywiście po pierwszym, drugim, trzecim napomnieniu, po rozmowach, po próbach naprawienia tego, jak to się nie daje, to nie można tego znosić, nie można tego tolerować. Trzeba ją wypędzić za zagrodę. I wtedy, jeśli to jest prawdziwa owca, przyjdzie skrucha, przyjdzie opamiętanie, przyjdzie świadomość zła. Szatan się dobierze do niej. Od razu tam wilki, wiecie, czekają tylko za zagrodą na takie owce. I zaraz tam na nią się rzucą. I wtedy jest szansa, że ta owca będzie beczeć i prosić, żeby ją z powrotem wpuścić. I to jest zbawienne. To jest ratunkiem. To nie wynika z jakiejś nieczułości i braku miłości. Wręcz przeciwnie. Zborowa dyscyplina nie oznacza odrzucenia ani potępienia. Raczej chodzi w niej w pierwszej kolejności o zachowanie zboru w czystości od zgubnego wpływu grzechu. A dla grzeszącego chrześcijanina wyłączenie ze zboru winno być zbawczą udręką, prowadzącą do uświadomienia sobie powagi sytuacji. Stosowanie jakichkolwiek środków dyscyplinarnych w Kościele nie jest ani przyjemne, ani budujące samo w sobie. Ale czasami jest to jedyna bolesna droga prowadząca grzeszących braci do pokuty i zachowująca Kościół w miejscu, w którym może doświadczać Bożego błogosławieństwa. Wszelkie chrześcijańskie karanie jest dalekie od chłodnego okrucieństwa. Paweł mówi, powinniście się zasmucić. I tak jak powiedziałem, jest to wyrażenie, które oznacza smutek towarzyszący śmierci bliskiej osoby. Taka powinna być nasza postawa, takie powinny być nasze serca, kiedy brat czy siostra grzeszą. Powinniśmy nad tym boleć, powinniśmy się zasmucić i w takim duchu smutku napominać i ratować. Jako ostateczny krok w procesie niesienia pomocy błądzącym owcom, jak również sprawowania opieki nad resztą Bożych owiec, musimy dokonać usunięcia takiej osoby. Czyż nie wiecie, jak Paweł pisze, że mała ilość kwasu zakwasza całe ciasto? Usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, chociaż jesteście przaśni, bez kwasu. Ponieważ nasza ofiara paschalna została złożona, Chrystus On jest naszą Paschą, On jest naszym barankiem paschalnym. Dlatego Paweł mówi, nie świętujmy w starym kwasie grzechu, nieprawości, ani w kwasie złości, przewrotności, lecz w niekwaszonym chlebie czystości, szczerości, prawdy. Tak ma wyglądać Boży Kościół. Takie jest Boże pragnienie dla Jego Kościoła. I te słowa nabierają pełniejszego znaczenia w kontekście żydowskiego święta Paschy i zwyczajów, które jej towarzyszyły. Z małymi wyjątkami w literaturze żydowskiej kwas oznacza destrukcyjny wpływ zła. Żydzi identyfikowali fermentację z rozkładem, z gniciem. Kwas był więc symbolem złego, destrukcyjnego wpływu. Chleb spożywany w okresie Paschy musiał być bez kwasu. I przed rozpoczęciem Paschy Żydzi ze świecą przeszukiwali swe domy i usuwali z nich wszystko, co było kwaszone. Nasza chrześcijańska ofiara paschalna została złożona w osobie Pana Jezusa Chrystusa. I tak jak Bóg wyzwolił Izraelitów z niewoli egipskiej po ofiarowaniu baranków paschalnych, tak nas przez ofiarę Chrystusa wyzwolił z grzechu, z mocy i panowania grzechu. Nie musimy żyć w grzechu. Grzech nad nami nie może panować, jeśli jesteśmy pod łaską Bożą. Grzech nie może mieć miejsca w naszym życiu, ani w życiu Bożego Kościoła. To nie znaczy, że się nie zdarzy. To nie znaczy, że czasami się nim nie splamimy. Ale nie możemy go tolerować, usprawiedliwiać, udawać, że go nie ma, ale musimy z nim walczyć i porzucać go i doświadczać przemiany, aby nie trwać w grzechu. Jeżeli natomiast pozwolimy złu zadomowić się w Kościele, to wkrótce cała społeczność wierzących ulegnie zepsuciu, gdyż odrobina kwasu zakwasza całe ciasto. Dlatego należy stosować środki dyscyplinarne ze względu na dobro całego Kościoła. Przymykanie oczu na zło nie jest okazywanie miłości, ale jest drogą do katastrofy. I wiele kościołów się rozbiło już, tolerując takie czy inne zło. Czy to doktrynalne zło, czy niemoralność, czy inne formy zła, które próbują się wedrzeć do Bożego Kościoła, który jest przaśnym, czystym, pozbawionym kwasu chlebem. Jeśli gangrena zaatakuje jakąś część ciała i zawiodą wszelkie metody leczenia, jeśli chcemy ocalić życie i resztę ciała, musimy amputować zakażoną część. I to drastyczne działanie nie wynika z nienawiści do chorej części ciała, ale z miłości do całego ciała, które potrzebuje uzdrowienia. Usunięcie ze zboru zakażonych grzechem chrześcijan nie może być podyktowane chęcią personalnej zemsty czy usunięcia jakichś niewygodnych głosów czy przeszkód, ale zawsze musi mieć na względzie dobro całego zboru. Dlatego cały zbór musi w tym uczestniczyć. Na koniec apostoł Paweł wyjaśnia wszelkie wątpliwości i powstałe nieporozumienia wynikające z niewłaściwej interpretacji jego nakazu, by nie utrzymywać relacji z grzesznikami. Niektórzy rozumieli to w ten sposób, że nie mają już w ogóle z nikim, gdziekolwiek, kto grzeszy, mieć żadnych relacji. Oczywiście Paweł nie miał na myśli zerwania wszelkich kontaktów z otaczającym grzesznym światem. Gdyby tak było, to albo należałoby stworzyć odseparowaną od tego świata chrześcijańską enklawę, zamknąć się w jakimś chrześcijańskim getcie, co wiemy, ludzie na przestrzeni wieków robili, uciekając do zakonów na pustynię i inne chrześcijańskie getta. Albo trzeba byłoby zupełnie wyjść z tego świata. W takim mieście jak Korynt normalne życie wymagało kontaktowania się z ludźmi, których sposób życia był daleki od Bożych norm. Ani Pan Jezus, ani Jego apostołowie nigdy nie rekomendowali chrześcijaństwa odseparowanego od tego grzesznego świata. Chrześcijaństwo miało i ma pozostawać w świecie i przez wewnętrzną czystość i siłę oddziaływać na ten grzeszny świat. Taka jest Boża wizja. Nakaz, by nie utrzymywać relacji z grzesznikami, dotyczy wyłącznie członków zboru, którzy posiadają szczególne przywileje, a także szczególną odpowiedzialność. Ludzie, którzy przysięgali Chrystusowi wierność w trakcie chrztu, muszą wywiązywać się z dochowywania tej przysięgi. Jeśli uparcie grzeszą, powinni być ukarani przez odłączenie od społeczności Kościoła aż do czasu okazania szczerej skruchy i wyraźnej poprawy. Kiedy to uczynią, Bóg im wybacza. I oczywiście my wszyscy musimy także wybaczyć. Nie wspominać starych porzuconych grzechów, ale przyjąć ich z otwartymi ramionami Bożej miłości. Amen. Bogu niech będą dzięki za Jego zbawcze drogi. I niechaj Bóg doda nam sił i mądrości, abyśmy nimi chodzili. Amen. Powstańmy do modlitwy. Dziękujemy, kochany Boże, za Twoje święte słowo, które prowadzi nas jak lampa, które strzeże nas, które chroni nas, przez które nie musimy błądzić, opierając się na różnych praktykach, jakie oglądamy wokół siebie. Nie musimy czerpać wzorców i norm tego świata i tego, jak ludzkie instytucje rządzą się swoimi prawami. Nie musimy kierować się tymi nowoczesnymi koncepcjami miłości, która jest miękka, która jest pobłażliwa, która jest tolerancyjna wobec tego, co jest zabójcze. Boże kochany, dziękujemy za Twoje święte słowo, które jakże praktyczne, jakże miłosne, jakże cenne, daje nam rady, abyśmy wiedzieli, jak się zachowywać w domu Bożym, który jest podwaliną prawdy, który nie jest jaskinią zbójców, ale który ma być miejscem chwały Twojej, wielbienia Ciebie i posłuszeństwa Tobie. Prosimy, daj nam tę łaskę pilnować siebie samych, dbać o nasze życie, brzydzić się wszelkiego zła i grzechu i stronić od wszelkiej nieprawości. Mieć też baczenie na brata i siostrę i nie być tak tolerancyjni i tak miłosierni, aby nie zwrócić im uwagi, kiedy widzimy, że grzeszą, kiedy źle postępują, kiedy wdają się jakieś niegodziwe związki, kiedy zaczynają kłamać, kraść, zachowywać się nieprzyzwoicie, wyrażać się w niewłaściwy sposób. Boże kochany, daj nam miłość do nich, Twoją miłość, abyśmy w pokorze, ze smutkiem, z bólem umieli rozmawiać, umieli delikatnie napominać, abyś mógł ich zbawić i oczyścić i uwolnić. I oby na tym etapie to się zawsze zakończyło. Daj nam, Panie Boże, jak najwięcej tej skruchy i pokuty na tym pierwszym etapie, aby nie trzeba było z nikim rozmawiać w większym gronie, aby nie trzeba było tego stawiać przed zbór, ale byśmy opamiętywali się, kiedy ktokolwiek nam zwróci uwagę i dostrzeżemy nasz błąd. Daj nam, Panie, tę łaskę, daj nam tę miłość, daj nam tę troskę o siebie wzajemnie. A jeśli trzeba byłoby kiedykolwiek podjąć te dalsze kroki, Panie, daj nam odwagę i mądrość i siłę, aby nie być Tobie nieposłusznymi w imię współczesnej miłości, ale czynić to, co Twoja miłość nakazuje. Modlimy się o kościoły, Panie, o naszych braci i siostry, gdzie dzieje się źle, abyś dał łaskę zająć się tym złem, nie tolerować go i nie pozwalać, by ta odrobina kwasu zakwasiła wszystko, zniszczyła Twoje dzieło i skalała wielu. Prosimy za Twym Kościołem, kochany Boże, strzeż go i daj mądrych pasterzy, nie fałszywych proroków, którzy mówią tylko o powodzeniu i dostatku i wygodzie i przemilczywują te trudne kwestie, ale daj, Panie, pasterzy z Twoim sercem, którzy będą głosić całą prawdę Twoją, i braci starszych i wierzących w zborach, którzy nie będą milczeć, kiedy widzą zło. Prosimy o to, kochany Ojcze, dopomóż nam w tych czasach, w których żyjemy, abyśmy byli Kościołem czystym, bez skazy, zmazy lub czegokolwiek w tym rodzaju, ale żebyśmy byli święci i niepokalani, jako wybrani Boży, prosimy przez imię naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy, jak zawsze. Dziękuję, Ojcze, że mamy Twoje słowo, że nie musimy polegać na naszych rozumach, na naszej logice czasami, ale mamy wyraźne wskazania w Twoim słowie. Tylko potrzebujemy posłuszeństwa i wnikliwości, by czynić dokładnie to, co Ty nakazujesz, i to jest najlepsze dla nas. Też modlę się, byśmy w taki dobry sposób to przyjęli. Mieli w sercach bojaźń przed Tobą, czy Twoją świętością. Mieli wstręt do grzechu, przede wszystkim w naszym życiu. Dzięki jeszcze za Twój głos, który przemawia do nas dzisiaj. Amen. Amen. Też, Panie, dziękuję Ci za to słowo, które dzisiaj słyszymy, którym możemy się karmić, Panie. Dzięki Ci, bo potrzebujemy Twoich wskazówek, potrzebujemy Twojego prowadzenia. Panie, daj nam zobaczyć głębię w tych słowach, daj nam przeżyć je tak, by nie były ciemnością dla nas, ale były światłem, pewną które nas prowadzi. Boże, nawet w tak trudnych rzeczach jak dyscyplina, objawia się Twoja miłość i Twoje światło. Nie każesz nam chodzić drogami, których nie rozumiemy, czynić coś, czego nie widzimy, ale chcesz, Panie, nam rozświetlić i objawić, jakie są Twoje myśli w Kościele, jakie są Twoje drogi, które dla Kościoła przeznaczyłeś. Panie, dzięki Ci za tę wielką prawdę, że Ty zbawiłeś ludzi i w dniu Twoim dzieci Twoje doznają wstydu. A teraz, Panie, jest czas pielgrzymki, jeszcze tutaj ziemskiej, dajesz nam wszelkie narzędzia, by uratować, by pozyskiwać, by tak jak Ty szukać braci i siostry, by się smucić, by serca nasze były przepełnione troską wzajemną. Wszystko po to, by brać udział w Twoim wielkim wiele zbawieniu. Panie, daj nam to widzieć wyraźnie. Daj nam odrzucić, Panie, wszelką złość, przyjemność, wszelką ignorancję, obojętność na grzech, obojętność na losy braci i sióstr. Panie, szczególnie Cię proszę o najbliższą społeczność, o najbliższą społeczność lokalną, o rodziny nasze. Byśmy mieli oczy otwarte, bardzo mocno widzieli, co się dzieje naokoło, szybko reagowali, aby nasze serca były cały czas gotowe, aby usługiwać, aby napominać, aby pozyskiwać braci. Panie, daj nam też takie serca, które dadzą się przestrzec, kiedy sami schodzimy w bok z tej drogi. O Boże, bo Ty tak postanowiłeś, że Twoje drogi będą czyste. Gdy pierwsi ludzie zgrzeszyli, Panie, Ty wypędziłeś z raju, ale jednocześnie zapowiedziałeś wielkie zbawienie. Panie, my dzisiaj to widzimy. I tak samo dzisiaj, gdy mamy jakieś myśli o bracie i siostrze, czy o sobie samych, którzy błądzimy, to widzimy też, Panie, światło Twojego zbawienia. Cały czas mamy je przed oczami. Daj nam, Panie, zawsze to widzieć. Daj mi, Panie, wszelkie działania, które podejmujemy, były sterowane miłością, troską i wielką Twoją prawdą o zbawieniu. Dzięki Ci, Panie, za nie. Amen. Amen. Święty Panie, dzięki Ci sprawamy za to, że Ty jesteś naszym sędzią, naszym prawodawcą, tym, który nas wychowuje i kształtuje jako winę. Panie, prosimy Cię, abyś przygotował nas, Panie, na swój obraz, abyśmy mogli chodzić Twymi ścieżkami, oczyszczać się z grzechu, abyśmy mogli podbijać Twoją chwałę, Panie, abyśmy mogli chodzić Twoimi drogami i Ciebie uchwalać w szczerości i prawdzie, aby serce nasze było tylko Tobie oddane, abyśmy zawsze mogli uczyć się z tego słowa, słyszeć głos tego Ducha, który nas przemawia, abyśmy mogli kierować się w jego ścieżkach. Prosimy Cię, Panie, o cały Twój zbór, cały Kościół, który żeś tak bardzo miłował i oddałeś z niego swoją drogocenną krew, aby go wykupić i uświęcić. Panie, prosimy Cię za tymi, którzy błądzą, abyś im dał ducha skruchy, aby odcięli się od grzechu i przyszli do Ciebie, Panie, w szczerości. W Twoim imieniu, Panie Jezu, Amen. Amen. Panie, dzięki Ci, że Ty umarłeś za nas, kiedy byliśmy Twoimi wrogami, Panie. Przybliżaj, Panie, tę prawdę nam. Daj nam też patrzeć tak na innych w Kościele, na braci, na siostry, jeśli gdzieś, Panie, uchybiają. Daj nam patrzeć też na nich z miłością, Panie, ta sama krew się dała za nas. Panie, takie serce zawsze będzie nasze, nas wszystkich wobec siebie nawzajem. Wzaj nas, Boże, też do tego, żeby przynosić, Panie, przed Kościół swoje, Panie, ciężary, wszystko to, Panie, co gdzieś nas przygniata, byśmy mogli się wspólnie, Panie, modlić do Ciebie o różne sprawy, otwierając, Panie, o siebie, chcemy się troszczyć, Panie, w modlitwie, miłować się, Panie, uczyć tego nasze zgromadzenia, Panie, tymi ucztami miłości. Pomóż nam w tym, też to dzisiejsze słowo, Panie, które było ogłoszone, to pomóż przyjąć, Panie, z wiarą, żeby, Panie, stosować to, mówić, aby to się wszystko w miłości działo, Panie, dawaj nam wiarę, że to będzie się przyznawał do tego, Panie. Nie zawsze wszystko rozumiemy, Boże, ale Twoje słowo jest prawdą i Ty stoisz za nim. Daj nam to pojąć. Daj nam obrzydzenie do grzechu, Panie, w naszym życiu. Daj nam taką świeżość, Boże. Żeby nam pojąć, Panie, że powołałeś nas do dobrych rzeczy, do dobrych uczynków, Panie, gdy w tym utkwiamy. To jest, Panie, też grzech, Panie. Czy jakaś obojętność, Panie, czy letność, Panie, na bycie w Kościele Twoim. Panie, dopomóż gdzieś być wolnymi od tego, bo powołałeś nas do wolności, dałeś nam wolność od grzechu, Panie. Wszystko mamy w łasce Twojej, Boże, dopomóż się chwycić tego wiarą, Panie, czynem. I Twoje imię będzie uwielbione, Panie Jezu. Amen. Amen. Amen. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za to słowo dzisiaj. To tak na nowo, tak wyraźnie, dobitnie, tak mocno może oddziaływać. Dziękuję, że duże światło w tych słowach. Twoje światło. Daj, abyśmy nie zapomnieli, aby to się utwierdziło w nas. Każdy dzień dziękuję Ci. Dziękuję Ci za to napomnienie, za to słowo, za tą jasność tego słowa. Amen. Będę Cię wywyższał, mój Boże i Królu, i błogosławił Twoje imię wieczne. Będę Cię błogosławił i czynił to codziennie, a Twoje imię sławiał na wieki. Wielki jest Pan i godzi wielkiej chwały, a Jego wielkość jest niespełniona. Pokolenie, pokolenie głosi Twoje dzieła i opowiada o Twojej potędze. Niech rozważają potęgę chwały Twojego majestatu. Ja też pragnę mówić o Twoich cudach. Niech ogłaszają potęgę strasznych dzieł Twoich. I ja też chcę głosić Twoją wielkość. Niech wspominają dowody Twojej wielkiej dobroci i ogłaszają Twoją sprawiedliwość. Łaskawy i miłosierny jest Pan, nieskory do gniewu, szczodry w swojej łasce. Pan jest dobry dla wszystkich, a Jego miłosierdzie chroni wszystkie Jego dzieła. Niech Ci dziękują, Panie, wszystkie Twoje dzieła, a oddani Tobie niech Ci błogosławią. Niech mówią o chwale Twojego Królestwa i niech głoszą Twoją wielkość, tak by synowie ludzcy znali Twoją potęgę, chwałę i majestat Twojego królowania. Twoje Królestwo jest Królestwem Wiecznym, a Twoje panowanie rozciąga się na pokolenia. Pan jest wierny we wszystkim, co powiedział i wierny we wszystkich swoich dziełach. Pan podtrzymuje wszystkich wyczerpanych, podnosi wszystkich zniechęconych, oczy wszystkich ku Tobie spoglądają, a Ty im dajesz pokarm we właściwym czasie. Wyciągasz swoją rękę i zaspokajasz pragnienia wszystkich żyjących. Sprawiedliwy jest Pan na wszystkich swoich drogach i łaskawy we wszystkich swoich dziełach. Bliski jest Pan wszystkim, którzy Go wzywają. Wszystkim, którzy wzywają Go szczerze, spełnia życzenie tych, którzy się Go boją.

Dziękujemy, kochany Panie Jezu, że uniżyłeś się do nas, zbuntowanych grzeszników, cudzołożników, kłamców, bluźnierców, złodziei, grzeszników martwych w naszych grzechach i upadkach, bezradnych, bezsilnych, niezdolnych, by się poprawić, by się zmienić, by się ratować. Dziękujemy, że przyszedłeś i pozwoliłeś, by grzeszni ludzie wyrządzili Ci tyle zła. Do swojej własności przyszedłeś, a swoi Cię nie przyjęli. Nazywali Cię Belzebubem, nazywali Cię szaleńcem, nazywali Cię bękartem. Dziękujemy, Panie, że w swej łasce i dobroci to wszystko zniosłeś i więcej pozwoliłeś, by grzeszni ludzie przybili Cię do krzyża. A zanim to się stało, spoliczkowali Cię, znęcali się nad Tobą, postawili fałszywych świadków, kłamliwie oskarżyli Ciebie, zaliczyli Cię do grona złoczyńców. Zbili Cię tak, że Twój wygląd był niepodobny do ludzkiego. Pozwoliłeś, Panie, by przybili Cię do krzyża i zawiesili Cię na krzyżu pośród złodziei, złoczyńców. I tam cierpiąc za grzech całego świata, umarłeś w wielkim bólu, w wielkim cierpieniu, niewymownej męce Twej duszy. Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Dziękujemy za Twą gotowość, by uniżyć się aż do śmierci, i to tak haniebnej śmierci na krzyżu. Panie, zostałeś zdjęty z tego krzyża po swej męce i śmierci i złożony do grobu. I Twoje ciało spoczywało w grobie przez 3 dni i 3 noce. Aż do tego chwalebnego dnia, kiedy powstałeś z martwych. I wyszedłeś z grobu i objawiłeś się jako żyjący swoim uczniom. I dałeś liczne dowody swego zmartwychwstania i na ich oczach zostałeś zabrany do nieba. Skąd też oczekujemy Ciebie, Panie, Twego przyjścia w chwale i mocy. Dziękujemy, że dzisiaj sprawujesz nieprzechodnie swoją arcykapłańską posługę, wstawiając się za nami przed obliczem Boga Najwyższego, orędując za nami i zsyłając nam wszelkie błogosławieństwo niebios, udzielając nam wszystkiego, czego potrzebujemy do życia i pobożności. Dziękujemy Ci. I pragniemy uczestniczyć w tym świętym posiłku. Chleba i kielicha, które są pamiątką Twojego dzieła zbawienia, które przypominają nam, że nie rzeczami znikomymi, nie srebrem ani złotem zostaliśmy wykupieni z naszego marnego postępowania przekazanego nam przez ojców. Ale Ty, Panie, zapłaciłeś najwyższą cenę, aby nas wyzwolić z mocy grzechu, z panowania szatana i z zagłady duszy. Wielbimy Ciebie. Wielbimy Ciebie, Baranku Boży. I dziękujemy Ci, kochany Ojcze w niebie, że tak nas umiłowałeś. Prosimy, pobłogosław, kochany Panie, ten chleb i daj nam godnie jeść tego chleba. Pobłogosław, prosimy, ten kielich i daj nam godnie pić z tego kielicha. Ty, Panie, powiedziałeś: bierzcie, jedzcie, to jest moje ciało, które za was będzie wydane. Bierzcie, pijcie, to jest kielich mojej krwi, która za was będzie wylana. To czyńcie na moją pamiątkę. I daj nam, Panie, dzisiaj i w tym zgromadzeniu pamiętać o Tobie i dziękować Tobie i czcić Ciebie i dedykować nasze życie, całe nasze życie, każdą sferę naszego życia Tobie, abyś panował w nas i abyś objawiał swoją królewską moc w naszym życiu, w zwycięstwie nad tym światem, w zwycięstwie nad pożądliwością, w zwycięstwie nad szatanem i wszelkim złem. Prosimy o to w Twoim świętym imieniu i ku chwale Twojego świętego imienia, Jezus. Amen. Proszę, aby te wszystkie osoby, które trwają w społeczności z Chrystusem, które nie trwają w grzechu, ale trwają w Jezusie, aby te wszystkie osoby brały udział w tym chlebie i w tym kielichu, wspominając śmierć, zmartwychwstanie i powtórne przyjście naszego Pana. Proszę, aby te wszystkie osoby, które biorą udział w tej pamiątce, pozostały stojąc. Jeśli ktoś nie może lub nie chce z jakichś przyczyn brać udziału, proszę, aby usiadł. Idąc drogą, kładąc się i wstając. przywiążę się jako znak do swojej ręki i będę jako przepaska między twoimi oczyma. Wypiszę się też na drzwiach twojego domu i na twoich bramach. Amen. Powstańmy proszę wszyscy jeszcze do modlitwy na koniec. Panie, jak dobrze być w gronie Twoich owiec, wiedząc, że mamy nad sobą takiego dobrego pasterza, który swoje życie położył za owce, który troszczy się i zna nas wszystkich, którzy do Ciebie należymy po imieniu, i wołasz nas po imieniu. I wiemy, że Twój głos rozpoznamy w pośród wielu głosów i nie pójdziemy za obcym, ale będziemy słuchać Twojego głosu. Wybacz nam, kiedy schodzimy z Twojej drogi. Karć nas i smagaj swoją rózgą, abyśmy otrzeźwieli, ozdrowieli w wierze i wiernie za Tobą podążali aż do bram Złotego Miasta. Kiedy, Panie, zobaczymy Ciebie twarzą w twarz, kiedy poznamy tak, jak jesteśmy poznani i kiedy się objawi, kim jesteśmy w Tobie. Strzeż i prowadź nas, prosimy, na wszystkich naszych drogach. Udzielaj nam mądrości z góry, miłości w naszych sercach, dobroci Twojej, łagodności, cierpliwości, uprzejmości, tego pięknego owocu Twojego Świętego Ducha, któremu dałeś w nas mieszkanie. Błogosław, Panie, i to nasze wspólne świętowanie przy stole, nasze rozmowy, świadectwa, to wszystko, czym możemy się dalej dzielić i budować i zachęcać i napominać. Błogosław ten pokarm, który będziemy spożywać, naszą społeczność w tym pozostałej części jeszcze, którą razem tu spędzimy. I to popołudnie przed nami, i ten wieczór, i nadchodzący tydzień. Panie, całe nasze życie do Ciebie należymy, w Twoich jesteśmy rękach. Prowadź nas, używaj nas i uwielbiaj się w nas przez Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Usiądźmy, proszę. Jako że obecnie obchodzi się w wielu krajach 500-lecie reformacji, różne społeczności organizują różnego rodzaju wydarzenia, przez które w taki czy w inny sposób starają się dotrzeć do ludzi wokół z Ewangelią. I nasi bracia baptyści z Wejherowa też tutaj zaangażowali się w taki reformacyjny program. Gdyby ktoś był zainteresowany jakimiś szczegółowymi informacjami, mam tutaj trzy takie zaproszenia na wydarzenia, które są z tym związane. Jakiś historyczny wykład, pieśni historyczne, ewangeliczne. I też jakieś tutaj wypowiedzi, świadectwa braci, którzy będą w tym uczestniczyć. Także nie chcę tu opowiadać o tych wszystkich szczegółach. Gdyby ktoś był zainteresowany, tutaj będą leżały na pianinie te trzy ulotki. Gdyby ktoś chciał coś więcej, to ja mogę dać znać, czy mogę przekazać telefon do Jarka od baptystów i on wtedy udzieli jakichś tam dalszych informacji. To się będzie działo w tym tygodniu. Jeden koncert jest dzisiaj, a drugie spotkanie jest we wtorek, 24. Dzisiaj 22? Jak ten czas leci. Za miesiąc więc, 25-26 listopada, w Toruniu będzie ta doroczna braterska konferencja. Jeśli ktoś z was chciałby się wybrać, my prawdopodobnie pojedziemy tylko, znaczy ja na pewno i z tego co wiem, to też inni, którzy tutaj razem będziemy jechać, prawdopodobnie pojedziemy tylko 25, czyli na sobotę. Natomiast gdyby ktoś chciał pojechać i na sobotę, i na niedzielę, jest tam taka możliwość przenocowania, ale to trzeba wcześniej zgłaszać, żeby oni tam zarezerwowali miejsca dla tych osób, które chciałyby tam przenocować z soboty na niedzielę. A nawet jakby ktoś chciał przejechać, już w piątek można wieczorem przyjechać i już ten nocleg tam będzie możliwy. Także tylko informuję, że wyjeżdżamy, jest to dla braci i sióstr, tym razem dla wszystkich ta konferencja, więc wszyscy, którzy chcieliby pojechać, to dajcie znać, żebyśmy jakoś tutaj się zorganizowali, ile samochodów pojedzie i będziemy korzystali też z tej społeczności w Toruniu. Jakieś inne ogłoszenia, informacje? Adaś ma, proszę. W kwestii sprzątania zboru, jeżeli ktoś nie jest na liście sprzątających, a chciałby być, się zapisać, to serdecznie zapraszam. Jeżeli mogę jeszcze taką myślą się podzielić, to, że przychodzimy na nabożeństwo swoją obecnością, w jaki sposób oczywiście potwierdzamy to, że jesteśmy chrześcijanami, czy jesteśmy spragnieni Bożego Słowa, ale jakby to, co teraz, to jest jakby praktyka naszego chrześcijaństwa, czyli to, jak będziemy rozmawiać ze sobą, jak będziemy się miłować, napominać, jeśli trzeba, mam nadzieję, że jak najmniej tego. I jak wygląda nasze codzienne życie. Także wiem, że to wszyscy wiemy, ale przypominajmy sobie o tym, że każdy dzień jest ważny przed Bogiem, tak, że każdy dzień jest święty w tym sensie, bo my mamy być święci, tak jak Bóg. Dziękuję. Amen. Czy można coś niesporowego powiedzieć? Niesporowego. Tak. Może przegapię.